Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sąd umorzył postępowanie karne wobec oskarżonych o prowokację wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Burmistrz warszawskich Włoch nie jest już członkiem Platformy. Od prawie półtora miesiąca nie działa sortownia śmieci na Siekierkach w stolicy. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie karne wobec oskarżonych o tzw. prowokację na Chłodnej. Celem przeprowadzonej w 1983 roku akcji SB było podrzucenie do mieszkania księdza Jerzego Popiełuszki materiałów obciążających duchownego. W Sądzie Okręgowym jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak stołeczny sąd uzasadnił swoją decyzję? Stołeczny sąd nie znalazł przesłanek, żeby rozpocząć proces dotyczący tej prowokacji na Chłodnej, bo nie zgodził się z uzasadnieniem śledczych z IPN w tej sprawie. Prokuratorzy uznali, że trzej byli funkcjonariusze SB, podrzucając materiały w mieszkaniu księdza Popiełuszki, dopuścili się nie tylko zbrodni komunistycznej, ale też czynu podlegającego pod zbrodnię przeciwko ludzkości. Jednak sędzia Anna Wiercińska-Chojnowska nie znalazła przesłanek, żeby uznać działania z tzw. prowokacji na Chłodnej jako właśnie taką zbrodnię. Nawet gdyby przyjmować, że do oceny zachowania oskarżonych należałoby stosować jednak przepisy Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, to i tak nie można byłoby przyjąć, że działania oskarżonych opisane w akcie oskarżenia, jakkolwiek bezprawne, były prześladowaniem o charakterze masowym rozumianym jako prześladowanie celowe i dotkliwe, sprzeczne z prawem międzynarodowym. Sędzia zgodziła się natomiast z IPN-owskimi śledczymi, że na Chłodnej doszło w 1983 roku do przestępstwa komunistycznego. Decyzja sądu jest na razie nieprawomocna, prokuratura nie informuje, czy się odwoła. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. SB podrzuciła do mieszkania księdza tysiące ulotek oraz materiały wybuchowe. Jerzy Popiełuszko został zatrzymany, ale dzięki interwencji kościelnych władz odzyskał wolność. Kolejne informacje. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie spotkają się liderzy Zjednoczonej Prawicy. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że spotkanie dotyczy m.in. nowej umowy koalicyjnej. To jest spotkanie, które było zapowiedziane już jakiś czas temu. Naturalnym jest, że po wyborach będzie podpisana nowa umowa koalicyjna między Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską oraz Porozumieniem. W związku z tym to spotkanie tak naprawdę dotyczy właśnie szlifowania tej umowy na 4 lata oraz oczywiście ostatnim decyzjom dotyczących personaliów. Na tym etapie jeszcze oczywiście nie będę tych nazwisk publikował, bo chcemy to opublikować kompleksowo. Natomiast faktycznie już ponad połowa stanowisk rządowych jest ustalona. Ale ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące składu nowego rządu jeszcze dziś nie zapadną. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy Artur W. nie jest już członkiem Platformy Obywatelskiej. Rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że zarząd partii decyzję w tej sprawie podjął jednomyślnie. Zawieszony burmistrz Włoch jest byłym członkiem Platformy. Zarząd krajowy podjął decyzję o wykluczeniu z członkostwa w partii na wniosek rzecznika dyscypliny partyjnej. No, to kończy jego historię w Platformie. Wiemy też, że ratusz, pan prezydent Trzaskowski, podjął działania dotyczące wniosku do Rady Dzielnicy o pozbawienie go funkcji publicznych. Artur W. został zatrzymany wczoraj na gorącym uczynku po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera Sabriego B. Od prawie półtora miesiąca nie działa sortownia śmieci na Siekierkach w Warszawie. Obiekt należący do firmy Remont Lis stracił uprawnienia do instalacji sortującej. Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomiono 9 października podczas kontroli w zakładzie, poinformowała rzeczniczka inspektoratu. Milena Nowakowska przypomniała, że nowe przepisy dotyczące przetwarzania odpadów są ostrzejsze niż poprzednie. Cały czas byliśmy w kontakcie z ministerstwem, ponieważ zakład był pod naszą obserwacją już od dłuższego czasu. Przekazywaliśmy do ministerstwa dokumentację dotyczącą interwencji mieszkańców, którzy zgłaszali, że doskwierają im uciążliwości odorowe związane z funkcjonowaniem instalacji. Natomiast ja tu nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że to miało wpływ na decyzję ministra. Sortownia odbiera śmieci z 5 dzielnic Warszawy, m.in. Ursynowa. O przygotowaniach do wprowadzenia podatku, który miałyby płacić supermarkety w zależności od trudności, jakie ich istnienie powoduje w danym mieście, mówiła wczoraj w komercyjnych mediach minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dziś minister finansów Jerzy Kwieciński poinformował, że nie są prowadzone prace dotyczące wprowadzenia tzw. congestion tax.

unfashionably late. I'm just glad that you made it. The best is yet to come. I'm just glad that you waited. They all say they real till it's time to appraise it. I seen them come and go. You only the latest. But who am I to judge? I'm crooked as Vegas. Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings. In the Father, we put our faith. King of the kingdom, our demons are trembling. Holy angels defending. In the Father, we put our faith. A lot of damaged souls, I done damaged those. And in my arrogance, took a camera pose. Caught with a trunk, go bury man of Lowe's. They sing a different tune when the slammer close. From the concrete grew a rose. They give you rave talk, I give you faith talk. Blindfolded on this road, watch me faith walk. Just hold on to your brother when his faith lost. Gdyby ktokolwiek wcześniej powiedział mi, że w sekcji rytmicznej pojawi się Kenny G, to pewnie złapałabym się za głowę i z niedowierzaniem nią potrząsnęła, ale właśnie to się wydarzyło paręnaście sekund temu. Kanye West i Use This Gospel, utwór, który pochodzi z jego najnowszego, budzące mieszane uczucia albumu Jesus is King. Nie ma co poświęcać zbyt wiele czasu antenowego historii ostatnich wydarzeń, które zadziały się u Kanye'ego Westa, bo ten czas jest zbyt cenny. To, co, na co zwracamy uwagę, to fakt, że Kanye wydał w końcu swój długo oczekiwany album i z pełną świadomością oddał się Bogu i Jezusowi, bo to właśnie jest gospelowe właściwie wydawnictwo, inspirowane jego dotychczasowymi seriami Sunday Service. W tym nagraniu Kanye West i Clips we wspólnym utworze, to jakby nie dziwię, ale już ten Kenny G to jest dosyć nie przewidywalnym gościem. I muszę przyznać, że to będzie nieprzewidywalna sekcja rytmiczna tak w ogóle, bo sporo będzie dzisiaj takich artystów, których sama po sobie bym się nie spodziewała, że ich zagram, a jednak tak się stanie. Można się ze mną oczywiście kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. Same questions, when you gon' get back with Destin? Racking album, will they be your next one? Try and test them, for the pressure. You know we're well enough, no we ain't well enough to stress it. Deep tension, reach heat senses. It's released with each measure. That's a music word. See, I'm musical, but not a music nerd. Don't know how to use the terms. Lot of cats confused and concerned like, Wick, why you doing a third? Y'all just wanna see what y'all seen first, but y'all ain't put your feet on my perch. Haven't seen what I seen, haven't been through the works like a motherfucker sandwich. Everything they do with me, I handle right. These days it's Sam and candlelight. Baby looking camera right, ready. Brand new light, Betty. I'ma move steady while y'all move petty. Y'all still going through the rudimentaries. I just put you on and you rude already. Since day one, it's been a real wick. You can hate some, but you gotta feel this. Rigging is creating dollar fight, keeping up the fight. I just sit up. Even bother. Rigging is creating dollar fight, keeping up the fight. I just sit up. About tour dates, they asked me to show more face. Your name Wiki, I'ma find you on that explore page. Hey, you got that Wiki flag on that Dior cape, huh? Watch the Dior absorb paint, but you don't see my ass up on the fourth page. Got the cover, I ain't wore it in poor taste. For that, only fashion I wore was North Face. Catch a wave, but what happened when the shore breaks? Hardly known, now you catching a court case. I'm Smarty Jones at the horse race. Look, you gotta find that horse pace. Wait, last lap, go to first and fourth place. Can't force fate, can't stop the inevitable. Can't look back on the regrettable. With a label here more than what is sellable. I hold it down for every syllable that I'm selling you. I'm telling you, I'm pitiful if not compelling you. But if I ain't lyrical, you ain't well enthused. How I feel on that day, I'ma let it loose. Whether we rockin' Brighton Beach or it's Belarus. Rigging is creating dollar fight, keeping up the fight. Coming to the top of the stretch. De Niro's mole, the leader. De Niro's mole in front. The ears lighten of a suit. Lightning of a suit. Up the challenge for that lead as they field. Turn full. Joey Nessie from the outside runs in third. Then down the inside is the Duke in fourth. Then in the middle of the track, Little Ralph. Coming down the final 16, it's lightning of a suit in front. Little Ralph, Little Ralph, Little Ralph. Here he goes. Down to the watch, down to the finish. It's Little Ralph. I tak z boskiego panteonu zstąpiliśmy do podziemi nowojorskich. To Wiki w towarzystwie Cleon Reed, jego najnowszy singiel Smarty Jones. Zdarza się czasem tak, że młodzi artyści mają szansę spotkać się z weteranami, co w środowisku hip-hopowym właściwie jest dosyć popularnym zjawiskiem. I tak też wydarzyło się kilka miesięcy temu w przypadku wspomnianego Wikiego, który nagrał wspólny utwór z Madlibem. I mam takie wrażenie, że to dosyć mocno otworzyło go na nowe rozwiązania produkcyjne, z których korzysta przy okazji swoich kawałków, bo ten beat do Smarty Jones nie należy do najłatwiejszych, czy może do takich stricte rapowych, ale bardzo dobrze poradził sobie z nim współzałożyciel zespołu Rat King. Jestem bardzo ciekawa, czy wśród słuchaczy sekcji rytmicznej są fani duetu Bass Astral Ego, bo mamy dla was bilety na ich wrocławski koncert, który odbędzie się 3 listopada w hali Stulecia. Tych biletów dostępnych jest już naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Tak tylko dodam przy okazji, bo ci, którzy oczekują na ten koncert, na pewno o tym wiedzą. 3 listopada, hala Stulecia we Wrocławiu, godzina 19, koncert Bass Astral i Ego. Można dzwonić do nas 22 i 7 trójek i zgłaszać się właśnie po te wejściówki. A zagramy ich rework utworu zespołu Sisters. To będzie Sutra. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca wycisza się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć, po prostu śmieć. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, ja nie przestaję śpiewać. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zginąć, po prostu śmieć. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki, miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam, co z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż dźwignąć sama zdołam, więc Wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. No i bilety rozdane. Nie wiem, czy jacyś inni artyści robią w tym momencie tak duże trasy koncertowe polscy po naszym kraju, więc tym bardziej myślę, że dobrze jest zobaczyć, co się tam dzieje i o co chodzi tak naprawdę. A chodzić będzie teraz o pop, który nazywany jest art popem, między innymi ze względu na to, że są to konstrukcje piosenkowe, ale jednak trochę bardziej rozbudowane. Więcej się dzieje i w ich aranżacjach i w rozwiązaniach muzycznych i to jest taki pop spod szyldu PC Music, który sporo namieszało parę lat temu na tej muzycznej scenie. 2019 akurat należy do roku, w którym dwie artystki mniej lub bardziej współpracujące z PC Music wydały swoje autorskie albumy i obydwa są naprawdę godne polecenia. Pierwsza z nich to Charli XCX, grana już tutaj przecież parę tygodni temu, a druga to oczywiście Caroline Polaczek i jej pierwszy wydany pod imieniem i nazwiskiem album Punk. Słuchamy utworu z tego wydawnictwa singlowego So Hot You're Hurting My Feelings. Thank you. Caroline Polaczek w sekcji rytmicznej, która dzisiaj jest mocno przywiązana do ciekawych rozwiązań melodycznych, przynajmniej w tej pierwszej części naszej audycji. I tak też odbieram płytę punk, to znaczy ta pierwsza jej część moim zdaniem jest delikatnie ciekawsza niż to, co dzieje się później, ale ta subtelność wokalna i prowadzenie tych utworów, którą posiada Caroline, jest naprawdę doskonale spędzonym czasem. Więcej eksperymentu, ale myślę, że jednak nadal w kategoriach utworów popowych możemy usłyszeć na najnowszym wydawnictwie artystki występującej pod pseudonimem Earth Eater. To jeden z ciekawiej złożonych pseudonimów, bo można go odczytywać na wiele sposobów. Związana przede wszystkim ze środowiskiem artystycznym, ale na mixtape Trinity pozwoliła sobie na to, żeby skorzystać z większej ilości popularnych rozwiązań muzycznych, w czym pomogło jej również grono znanych nowojorskich producentów eksperymentalnych. Preservation to jest utwór, który gramy. Oh, Elf Eater w sekcji rytmicznej ze swojego najnowszego wydawnictwa Trinity. Ja miałam okazję usłyszeć tę artystkę na żywo w tamtym roku i jej umiejętność płynnego przechodzenia między naprawdę skrajnie różnymi gatunkami muzycznymi podczas tych właściwie performansów jest godna podziwu. Kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji też należy do zaskakujących, bo z całą pewnością nie utożsamiam się z psychofanami, którzy pewnie czasem nazywają się Białasami duetu Syny czy Piernikowskiego indywidualnie, ale tak się rzeczywiście ostatnio stało, że Robert Piernikowski wydał solowy album The Best of Moje Ghetto i posłuchałam tego albumu z dwóch powodów. Pierwszy to był singiel z Kachą Kowalczyk z Kolsów, który był naprawdę niezły i to duża zasługa samej Kachy, no a drugi to kawałek z Brodką, który też okazał się ciekawy. Zagrajmy go zatem. Horyzont. Głowa, ile pomieści kosma tych myśli moich. Głowa, domek dla treści, dlaczego ciągle boli. Ej, się potem zasłania, ale Aldrych, a i patrzę w stronę słońca. Nie mogę gadać teraz, wiesz, odzwoni zaraz. Sayonara. Na horyzoncie czarne słońce, że w ogóle się oddala. Patrz, pada. Jestem w aucie, nie moknę, tylko patrz, jak po szybie suną w dół krople. Dobrze wiem, co to ból, co to dół. Jeździłem kiedyś oplem, po twarzy sunęły w dół krople. Łzy ostre jak sople. Ding, ding, digi, dong. Ziemia, planeta, mój kochany, pejowany dom. Zostanę tu do końca, będę patrzył w stronę słońca. Nigdy nie wyjadę stąd. Patrzę przez okno, poszerzam swój chory, chory, chory horyzont. Chory, chory horyzont. Ej, weź to, co, co, weź. Tymczasem nareszcie znalazłem telefon. Dzwonię do Białasów, gdzie jesteście? Mam decyzję, jak plan, wszystko mam. Ej, nie ma Białasów, jestem sam. Ej, chyba jestem w jakimś innym mieście. Elo, Białasów, gdzie jesteście? Ile pomieści kosma tych myśli moich. Głowa, domek dla treści, dlaczego ciągle boli. Lufcikiem oka widzę cię na ławce. Wytrychem zajrzyj do mnie zanim zaśnie. Patrz. Ej, patrz, parkuje gruby biały sól. Nic nie widzę znów. Widzę tylko jakichś ludzi czubki głów. Jakieś czubki głów. Jestem jednoosobowe krok. Widzę może głów, tysiąc głów. Która twoja? Głowa, ile pomieści kosma tych myśli moich. Głowa, domek dla treści. Domek. Dlaczego ciągle boli. Wróciłem oka, widzę cię. Zanim zaśnie. To tak między innymi dzieje się na najnowszym albumie Piernikowskiego The Best of Moje Ghetto. Muzycznie, przynajmniej pod tym względem dźwiękowym, będzie momentami podobnie, ale rejony i geograficzne, i gatunkowe będą zupełnie inne. Czeka nas dzisiaj jeszcze kilka nowości wydawniczych do zaprezentowania w sekcji rytmicznej właśnie, ale zanim to się stanie, to wrócimy do utworu Fever Ray z jej ostatniego albumu w remiksie Dina Marki. Od 2018 roku sukcesywnie ukazywały się właśnie remiksy tych nagrań od producentów z całego świata. No i ta wersja jest taka, że warto ją bez wątpienia zagrać. Także Dina Marka i Fever Ray, Mustn't Hurry. Boundaries drove out in the morning. Where? Fever Ray w remiksie Dina Marki, czyli szwedzkiego producenta reprezentującego emocjonalną muzykę taneczną. To skoro Dina Marka otworzył nam te rejony nowych, obecnych brzmień elektronicznych, to jest to bardzo dobry moment, żeby przejść do ostatniego wydawnictwa DJ-a Niga Foxa, który w Polsce gościł kilka razy, między innymi na Off Festiwalu czy na Ansandzie. W sekcji rytmicznej jeszcze go chyba nie było, ale zdecydowanie album Cartes na Manga, który ukazał się nakładem lizbońskiego wydawnictwa Princip, jest ku temu doskonałą okazją. Aquamorna to utwór, który zagramy. DJ Niga Fox w sekcji rytmicznej Aquamorna z jego ostatniego wydawnictwa. Producent o tyle ciekawy, że jest jedną z osób, które propagowały brzmienie kuduro na, powiedzmy, europejskich terytoriach również, ale między innymi ze sprawą swojego poprzedniego albumu, który ukazał się nakładem wydawnictwa Warp, ma w sobie też kawałek historii związany z brzmieniem 4x4. Dzisiaj w sekcji dzieje się wiele rzeczy po raz pierwszy. Pierwszy raz był Kenny G, pierwszy raz był Piernikowski i pierwszy raz zagramy utwór, który trwa 10 minut. A to wszystko za sprawą albumu od Levitation Orchestra, Mystical Young. Levitation Orchestra, grupa zainicjowana przez Alexa Kanner-Lindstroma, trębacza zespołu Cykada, który pojawił się tutaj wcześniej w sekcji rytmicznej. Kompozycje Levitation Orchestry powstają w duchu kolektywnego grania, a materiał zarejestrowany na albumie Inexpressible Infinity, który graliśmy, został najpierw zagrany na 4 próbach, później na 4 koncertach, a następnie zarejestrowany w studiu i jest to tryb, w ramach którego działa ten duży skład Levitation Orchestra. To przedostatnia propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej. King Princess nas pożegna z utworem z jej równie udanej płyty Cheap Queen. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. I need you to search my clothing. Pat me down and feel the molding. Underneath this table feels so good to me. And I need you to be my motor and run me till I can't go further. 'Cause every turn you take is just exciting me. And ain't I the best you had? Staring at my fingers while I talk to you. And I don't care if you degrade me, 'cause after all you want my safety. And everything you touch just feels like yours to me. Ain't I the best you had? Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko nic